Βήκαν στην πόλη οι όχτροι, τους νόμους λύσαν οι όχτροι. Κι εμείς γελούσαμε με τα κούσκους τα μεσημέρια. Βήκαν στην πόλη οι όχτροι, στα σπίτια μπήκαν οι όχτροι. Και τους φιλέψαμε ίδωρ και γη, χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Έχουν προνόμια κι αυτά τους επιπίπτεται και θα πληρώσουν. Να είμαστε λοιπόν εδώ, μια ακόμα Παρασκευή, είναι ο Real FM στους 97,8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη, Λιάνα Κανέλη στο μικρόφωνο, στον ήχο Αντώνης Μορτάκης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελισάβετ Ηλιοπούλου, στη μουσική επιμέλεια η Νάνση Κανέλη, και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, για να στείλετε SMS, γράφετε Real, αφήνετε κενό και στέλνετε το μήνυμά σας στο 54%. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε διά του υπολογιστή, studio@realfm.gr. Το τηλεφωνικό κέντρο, εύκολο, κρατήστε το, βοηθάει και στις κληρώσεις έτσι όπως έχουν μετατραπεί με βάση τους πρώτους 5, 4, 3, 2 ανάλογα με το αντικείμενο της κλήρωσης συνήθως βιβλίων σε εμάς εδώ ή παραστάσεων. 211-200-8-200. Πού βρισκόμαστε? Ο καθένας ας κρίνει. Αν ανοίξω το μερολόγιο, λέω να σταθώ σε ένα μόνο. Σας σήμερα ακούστηκε για το Κυσίγι τέκνον βρούτε. Φίλοι του, γνωστοί του, συγκλητικοί του, μέσα στο βουλευτήριο με 23 μαχαιριές τον καθαρίσανε τον Ιούλιο. Ανάμεσά τους ο θετός του Ιός, Βρούτος. Και εσύ, Βρούτε, γιατί πως ανοίγουνε πόρτες, πως δεν ανοίγουνε πόρτες, πως μπουκάρουνε ποιοι, σε ποια στιγμή, πότε είναι χρονικά προαναγγελθέντα. Άλλωστε είμαστε στη χώρα που είχε προαναγγελθεί ακόμα και το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου και κυκλοφορούσαν οι εφημερίδες με την προειδοποίηση ανήμερα μαζί με τις ερπίστριες των τάγκς. Λοιπόν, δεν είναι να εκπλήττεται κανένας. Η δίκη σήμερα δεν έγινε με πολλή φασαρία, με πολλή βρισιά, με πολλή ένταση, και όλοι γράφανε και γράφουνε ότι επρόκειτο να γίνουν επεισόδια. Και κανένας δεν φρόντισε να μην γίνουν τα επεισόδια. Και ποιους βολεύει, έμα βέβαια, ποιους μπορεί να βολεύει το να μην γίνει δίκη? Τη μάνα, αποκλείεται. Τους ψαράδες, αποκλείεται. Πιο πολλοί από αυτούς πρέπει να χάσουν και ένα μεροκάματο, να μην δουλέψουν, να πληρώσουν λεωφορεία, τρένα, για να είναι παρόντες και παρούσες στη δίκη. Ας μην τα λέω, γιατί αρχίζει η διάθεση πια των ανθρώπων να μυρίζει, να μυρίζει, να μυρίζει σάπιο πράγμα. Σάπιο. Ας τα πει καλύτερα με μουσική ενορχήστρωση και ερμηνεία η Μαρία Πανοσιάν, σε στίχους στα μάτια Κραουνάκη. Γιατί υπάρχουν για όλα και θέσεις και απαντήσεις. Αδερφός μου Παυλοφύσα, τώρα σε βλέπω απ' την αφίσα με την πληγή. Η μνήμη που κρατάει μαχαίρι οπλίζει τώρα κι άλλο χέρι και καίει τη γη. Ζωή ζητάει να αποτελειώσει, ο φασισμός πουλάει τη δόση και ο καναπές την αγοράζει. Στις γειτονιές των ιτημένων το τέρας στέκεται στημένο, σπιτιά ρημάζει. Είσαι αδερφός μου Παυλοφύσα, αν είσαι αέρας τώρα φύσα, να σηκωθούμε. Ένα όρφανο τραγούδι, Παύλο, το πλήρωσες εσύ τον άβλο, χωρίς επιστροφή να πούμε. Είσαι αδερφός μου, Παύλο Φίσα, αν είσαι αέρας τώρα φύσα, να σηκωθούμε. Είσαι αδερφός μας, Παύλο Φίσα, αν είσαι αέρας τώρα φύσα, να σηκωθούμε. Κρατάει μαχαίρι, οπλίζει τώρα κι άλλο χέρι και καίει τη γη. Ζωή ζητάει να αποτελειώσει, ο φασισμός πουλάει τη δόση και ο καναπές την αγοράζει. Είσαι αδερφός μας, Παύλο Φίσα, αν είσαι αέρας τώρα φύσα, να σηκωθούμε. Να σηκωθούμε. Δικαιούνται να ξεσπάνε, όχι να σπάνε, είναι οι χαροκαμένοι. Λοιπόν, ας πάμε στην ουσία των πραγμάτων, γιατί το παιχνίδι πρέπει να κερδιθεί από τα παιδιά. Και επειδή αυτό είναι πολύ βαρύ και μόνο να το ακούς και να το λες, αν έχεις δει τους νατοικούς υπουργούς να χορεύουν από το «We are the world, we are the children». Δηλαδή, υπουργοί του ΝΑΤΟ, οι συμμαχίες των προθήμων, δηλαδή δεν το χωράει ο νους του ανθρώπου. Αρχίζουμε και μπαίνουμε σε μία σφαίρα παραλογισμού. Όταν λέμε σε μία σφαίρα παραλογισμού, αρχίζουμε να χωνεύουμε, γιατί ο φασισμός τον αγοράζει ο καναπές στο φασισμό, έτσι. Δηλαδή, είναι και ένας εκφασισμός πια της κριτικής ικανότητας των ανθρώπων. Δεν το πιστεύουν άνθρωποι, δηλαδή δεν το πιστεύουν. Για αυτούς που ξέραν τουλάχιστον, σαν το δικό μας τον Υπουργό των Εξωτερικών, «We are the children», οι νατοικοί υπουργοί, εμείς είμαστε τα παιδιά, «We are the world», εμείς είμαστε ο κόσμος. Δηλαδή, πόσες φορές έχετε ακούσει εκείνες τις παράπλευρες απώλειες? Εμείς τη φτιάξαμε, οι διαστραμμένοι δημοσιογράφοι, τη λέξη παράπλευρες απώλειες, ή είναι η βασική, το βασικό λεξιλόγιο της δολοφονίας αμάχων που χτίστηκε το 99 στις press conference pool, έτσι, του ΝΑΤΟ? Δεν στέκει. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς αποφασίσαμε σήμερα οι κληρώσεις μας να αφορούν στα παιδιά. Γίνεται μια εξαιρετική δουλειά εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο Ίδρυμα Κακογιάννη φέτος για το καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν, η πρώτη μου κλήρωση σήμερα, γιατί ο τίτλος τους είναι καταπληκτικός, «Τους μύθους αν ξυπνήσεις, θησαυρούς θα ανακαλύψεις». Όποιο παιδί λοιπόν κερδίσει, οι τρεις πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε, για λογαριασμό προφανώς των παιδιών σας, μπορεί να διαλέξει όποια εβδομάδα θέλει και όποιο πρόγραμμα θέλει, να πάει να διασκεδάσει, να μάθει, να παίξει και να χαρεί. Και κατά αυτήν την έννοια, για το Ίδρυμα Κακογιάννη και ένα εξαιρετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που είναι καλοκαιρινό ξύπνημα κυριολεκτικά, και είναι κινηματογράφος, μουσική, θέατρο, χορός, ποίηση, καστικά, νοηματική παντομήμα και ταυτόχρονα κυπουρική, ζαχαροπλαστική, συγγραφή, μουσιολογία, ό,τι μπορεί, κόμιξ, ό,τι μπορεί να τραβήξει συνολικά ένα παιδί, ανάλογα με τις διαθέσεις του, τα ταλέντα του, τα κέφια του. Οι τρεις πρώτοι λοιπόν στο 211-200-8200, και εγώ, όπως σας το υποσχέθηκα, θα μένω πάντοτε σε έναν ήχο από αυτούς που πρέπει να τους θυμόμαστε. Και επειδή πολύ λόγος γίνεται και για τα καλάβρητα και για τα εγκλήματα των Ναζί, θα ακούσετε ένα καταπληκτικό ήχο που λέγεται «Στου Βουραϊκού». Η στίχη και η μουσική είναι του Νίκου Ξίδη. Στο τραγούδι ο Πάνος Πενταρίτσας και η Βαλερία Κουρούπη. Είναι ο ήχος του Βουραϊκού, ο ήχος του Ομήρου είναι στίχος. Χρέη, δάνεια, σωτήρες, οι καινούργοι μου μνηστήρες. Λωτοφάγος δεν θα γίνω, σάλπισμα πολέμου δίνω. Των προγόνων φυσεκλίκια, τέχνες μάρμαρα, καΐκια, ήρωες στο χώμα ράδα, η δική μου η Ελλάδα. Εμπνευσμένο πραγματικά από το πραγματικό δημοτικό άκουσμα. Σας το χαρίζω πριν περάσουμε στις διαφημίσεις, έτσι, για να έχουμε και συνέστηση του ποιος είναι ο ήχος μας, ποιοι είναι οι πραγματικοί μας μύθοι και από ποια τέρατα μύθους πρέπει να ξεφύγουμε σήμερα. Σ' αρχαίου λιθαριού την κοχή έστησα μια παράγκα τον μπερδέ μου και μια λάμπα μακριά από την Αθήνα πλάι σε Ελλάδα και Σχοινά. Μου που βεντιάζω την αλήθεια μου ανταμώνω σαν ζυμάρι τη ζυμώνω. Τα πλατάνια αγκαλιάζω με τους λύκους που βεντιάζω τη σιωπή του ανέμου ακούω σημαντρό κινδύνου κρούω. Κουμπουραϊκού το τρένο μία γκάζι, μία φρένο ας του φαραγγιού τη ράχη η ανηφόρα μοιάζει μάχη Γολγοθάς που σε λιγώνει μα η Ανάσταση ζυγώνει. Του βουραϊκού ο ήχος του ομήρου είναι στίχος. Χρέη δανεία σωτήρες οι καινούργοι μου μνηστήρες. Λωτοφάγος δεν θα γίνω σάλπισμα πολέμου δίνω. Τα πλατάνια αγκαλιάζω με τους λύκους που δεν βιάζω τη σιωπή του ανέμα ακούω σημαντρό κινδύνου κρούω. Στου βουραϊκού τα χνάρια της Άγιας Λαβράς τα κελάρια των προγόνων φυσικλίκια τέχνες μάρμαρα καΐκια ήρωες στο κομμαράδα η δικιά μου η Ελλάδα. Τα πλατάνια αγκαλιάζω με τους λύκους που βελτιάζω τη σιωπή που ανέμου ακούω σημαντώ την τύπου. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Ελέγχεται ως ανακριβής η πληροφορία ότι το 15ήμερο στον ΟΠΕΚΕΠΕ που δεν κατευλήθη δεν είναι επειδή είχαν πάρθει τα πρώτα λεφτά από εκεί για να πληρώσουμε τη δόση στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο ΔΝΤΟΥ. Ελέγχεται ως ανακριβής, βγήκε μια ανακοίνωση που λέει ότι κάποιο λάθος έγινε στο έμβασμα. Ας ελπίσουμε ότι είναι ένα λάθος μόνο στο έμβασμα και δεν είναι απλώς λάθος στους υπολογισμούς. Και για να ξεφύγουμε λίγο από το σκίζω τα μνημόνια, όχι δεν σκίζω τα μνημόνια, τα σκίζει τα μνημόνια, ποιος τα σκίζει τα μνημόνια, αν θα έχουμε μνημόνια, αν θα είναι τρόικα που δεν τη λένε κάπως άλλος. Να ακολουθήσουμε και ένα πνευματικό κομμάτι της κυβέρνησης που όταν δίνει συνεντεύξεις και όταν τραγουδάει για παράδειγμα το We are the world, we are the people, σαν τον εξαιρετικά, είναι τέρας μορφώσεως αυτό, δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει, ο κύριος Κοτζιάς έδωσε μία συνέντευξη στο Χουριέτ. Με αφορμή την επίσκεψή του στην γείτονα χώρα. Ο Νίκος Κοζιάς, λοιπόν, ο τίτλος που φέρεται στη συνέντευξη είναι εξής. Ο Αλάχ αποφάσισε η Ελλάδα και η Τουρκία να είναι γείτονες. Έπαιξε τάβλη και έφερε εξάρες. Και το εξηγεί, έχει και μαθηματική και καλλιτεχνική αξία η δήλωση. Ο Αλάχ αποφάσισε η Τουρκία και η Ελλάδα να βρίσκονται στο ίδιο σημείο του κόσμου. Έπαιξε τάβλη και έφερε εξάρες. Το ένα έξι το έδωσε στην Τουρκία και το άλλο στην Ελλάδα. Πρέπει να βρούμε τρόπους να χρησιμοποιήσουμε τα καλά αποτελέσματα του θεϊκού παιχνιδιού. Κατά τον ίδιο κύριο Κοτζιά, οι δύο πλευρές είναι εχμάλωτες της ιστορίας. Είπα στην τουρκική αντιπροσωπεία πως δεν πρέπει να είμαστε άλλο εχμάλωτοι. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ιστορία ως ένα θετικό στοιχείο για το μέλλον. Σας θυμίζω ότι για την έρευνα και διάσωση δώσαμε 500 εκατομμύρια, 200 ήταν το πρόγραμμα αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης, για την ναυτική ασφάλεια και την ασφάλεια στη θάλασσα, με κάτι έτσι πολύ παλιά αεροπλάνα που μεγαλύτερα από μένα είναι, τα οποία πρέπει να τα φτιάξουμε για να παρακολουθούμε την κατάσταση στο Αιγαίο. Εμφανίστηκε μη κομματικός καθηγητής και επιμένει ότι αυτά δεν πρέπει να συμβαίνουν, οι παραβιάσεις στο Αιγαίο είναι οι παράνομες πτήσεις. Η τουρκική πλευρά πιστεύει πως πρέπει να τις κάνει, αλλά λέει ο Αλάχ, αλλά λέει ο από εδώ. Η λύση μπορεί να βρεθεί μόνο μέσα από μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Από τον Μπακλαβά περάσαμε στο τάβλι. Στα αλήθεια, έχουμε πολύ ωραία πράγματα στη διπλωματία στα οποία μπορούμε να βασιστούμε. Θα τρώμε μπακλαβά, θα τσακωνόμαστε για την εθνικότητά του, θα παίζουμε τάβλη, εκεί μοιράσαμε τα πράγματα, δύο οι εξάρες, μία ελληνική και μία τουρκική. Το λάθος και το πάθος. Η στίχη είναι του Πάνου Φαλάρα, η μουσική του Θανάση Καργίδη, στο τραγούδι Ελπίδα και ο Θοδωρής, άλλος χρωστάει και άλλος πληρώνει. Κάτι δεν πάει στον κόσμο αυτό, ποιος επιπλέει και ποιος πατώνει, το έχουμε μάθει στον κόσμο αυτό. Εξαιρετικό αφιερωμένο στο ψάρια. Διχασμένοι βουλευτάτες, τα βατζίδες και λεφτάτες, κάνουν τον λαό ματές. Ακουνάτης. Μια το λάθος, μια το πάθος, μας τρελαίνουν κατά πάθος, μας τρελαίνουν κατά πάθος. Βατζίδες και λεφτάτες κάνουν τον λαό ματές. Ακουνάτης. Μια το λάθος, μια το πάθος, μας τρελαίνουν κατά βάθος, μας τρελαίνουν κατά βάθος, ό,τι κι αν πει. Να είμαστε λοιπόν εδώ για να δούμε τι κλέβεται. Τελικά μετά από τόσα χρόνια παραμένει εξαιρετικά επίκυρος ο κύκλος και ο τίτλος και η στίχη του τραγουδιού. Αρπάζω από την Αφροδίτη TGNG, από την Εφημερίδα των Συντακτών, κάτι που αυτή εδώ η εκπομπή το έχει στηρίξει, το έχει παλέψει από την πρώτη μέρα Μέχρι και σε προτροπές έχω φτάσει που δεν το συνηθίζω. Όταν παραγγέλνετε για να έρθει το παπάκι να σας φέρει το φαΐ, με βροχή, με άνεμο, με τούτο, με εκείνο, με 40 βαθμούς ζέστη. Και να βλέπω κάποτε την κάνανε πιτσιρικάδες και τώρα πια δεν την κάνουν πιτσιρικάδες. Σας έχω πει για τα ανασφάλιστα δίκυκλα, σας τα έχω πει, αλλά το διαβάζω και έτσι όπως είναι γραμμένο, να είναι καλά η συνάδελφος. Νομίζω ότι βάζει τα πράγματα στη θέση τους για να δούμε ποιος κλέβει ποιον και για ποιο λόγο. Όσοι παραγγέλνουν φαγητό απ' έξω, τους βλέπουν για λίγα δευτερόλεπτα στην πόρτα τους με το πακέτο που πρέπει να φτάσει ζεστό, γρήγορα, ό,τι καιρό και αν κάνει. Είναι τηλιβεράδες, τα παιδιά με τα παπιά, όπως τους λένε κάποιοι ακόμα. Μόνο που οι άντρες που έχω απέναντί μου δεν είναι παιδιά, κοντεύουν τα 40, με πολλά χρόνια και περισσότερα χιλιόμετρα στο επάγγελμα. Είναι 6 πρώην εργαζόμενοι σε πιτσαρία στην Κυψέλη. Υποκατάστημα της μεγαλύτερης αλυσίδας πίτσα στην Ελλάδα, όπως αυτό συστήνεται η μητρική εταιρεία. Ύστερα από 4 χρόνια, στον ίδιο εργοδότη, περισσότερα στο ίδιο κατάστημα, απολύθηκαν ευνηδιαστικά στις 31 Οκτωβρίου όπως όλο το προσωπικό. 20 άτομα, στην πλειονότητά τους μετανάστες, εργάτες και εργάτριες. Την επόμενη μέρα η εταιρεία λύθηκε με τη δικαιολογία ότι είχε μειωμένα έσοδα. Και ας γνωρίζουν οι εργαζόμενοι από πρώτο χέρι ότι ο τζίρος παραμένει σταθερά ψηλός. Απόδειξε ότι η ίδια πιτσαρία ξανά άνοιξε λίγο παρακάτω με νέα διαχείριση, μέθοδος που συνηθίζεται, μας λένε, στο χώρο των franchise. Οι απολυμμένοι διανομής, όπως έχουν καταγγείλει στην επιθεώρηση εργασίας, υπέγραφαν συμβάσεις ή μη απασχόλησης ενώ δούλευαν 40-60 ώρες. Εκτός από τα κλεμμένα ένσημα, υπερεργασία, υπερορίες, κυριακάτικα, νυχτερινά, επιδόματα, χάνονταν στη μαύρη τρύπα της υγιούς επιχειρηματικότητας. Ούτε λόγος για βενζίνη και έξοδα συντήρησης των δικύκλων. Ακόμα και έτσι οι εργαζόμενοι κρίνονταν ακριβοί λόγω πολυετούς προϋπηρεσίας και πιέζονταν αφόρητα να υπογράψουν τροποποίηση των συμβάσεων με μειωμένο ρομίσθιο. Αφόρητο ήταν και το εργασιακό μπούλινγκ, ειδικά στις κοπέλες στην κουζίνα που τις προσέβαλαν σε σημείο να βάζουν τα κλάματα. Εμάς του delivery που ήμασταν συσπειρωμένοι ήθελαν να μας διαχωρίσουν από το υπόλοιπο προσωπικό. Αν διεκδικούσες, σου μείωναν τις ώρες. Στο τέλος μας έκοψαν το λίγο φαγητό που μας έδιναν. Με αγωγές, από τις οποίες η πρώτη εκδικάζεται σήμερα στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, προσβάλλουν τις απολύσεις τους ως καταχρηστικές, διεκδικούν διαφορές δεδουλευμένων και επιδομάτων τετραετίας, διαφορές αποζημίωσης και δαπάνες δικύκλου συνολικού ύψους 176.000 ευρώ. Ο πραγματικός λόγος που έκλεισε η πιτσαρία, υποστηρίζουν, ήταν για να αποφύγουν οι εργοδότες να εξοφλήσουν τις συσσωρευμένες οφειλές και κυρίως για να απαλλαγούν από τους αλληλέγγυους διανομής όλοι τους ενεργά μέλη της συνέλευσης βάσης εργαζομένων οδηγών δικύκλου που δεν υπέκυπταν στους εκβιασμούς. Από τις δίκες, χωρίς φώτα, χωρίς δημοσιότητα, χωρίς μπούκες, χωρίς δηλώσεις, χωρίς στήριξη, χωρίς μέλλον, που νομίζει κάποιος ότι μπορεί να κρέμονται από το αν θα υπογράψουμε ή δεν θα υπογράψουμε. Τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο μνημόνιο διευθέτησης του χρέους. Και επειδή ανάμεσα σε αυτά υπάρχουν οι τρυφεράδες της καθημερινής ζωής των ανθρώπων, στο Ματσαίο που δίνει φέτος το φίλο μας από την Κοζάνη εξετάσεις πανελλήνιες, αλλά και στον δόκτορα Κωνσταντίνο Νικολαίδη που το μανάρι του, η Έλενα, η γυναίκα της ζωής του, θα ήθελα να της αφιερώσω κάτι. Ας γυρίσουμε λίγο πίσω σε εκείνη την ερασιτεχνική ρομαντική εποχή που γινόντουσαν αφιερώσεις από τα ραδιόφωνα. Στο Ματσαίο που διαβάζει, στους ντελιβεράδες που είναι στη δίκη χωρίς δημοσιότητα και κυρίως στο μανάρι του Κωνσταντίνου, είπατε να αφιερώσω ένα ωραίο τραγούδι. Δεν βρίσκω καλύτερο από την Πεταλούδα της Φωτιάς. Η στίχη είναι της Λίνας Νικολακοπούλου, η μουσική του Όσκαρ Στρόκ, στο τραγούδι Μαργαρίτα Ζορμπαλά. Έτσι, δώσ' μου την αχυρένια μου την μπάλα να παίζω απ' έξω με τον ίσιο μου στοιχή. Ένα ταγκό για να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Σκοτάδι ανάβει, κύλα η ζωή μου στα λαστά. Η νύχτα σκάβει την πιο βαθιά τη περάσουμε σε διαφημίσεις. Αφού προηγουμένως σας πω, και έχει δίκιο ο φίλος που μου στέλνει, πες μου, λέει η Λιάνα, στους ακροατές σου, υπάρχει ένα έργο πιο επίκαιρο από ποτέ. Κάθε Τετάρτη στο Βαφείο στον Γκάζι, στο θέατρο Βαφείο στον Γκάζι, ανεβαίνει θεατρική μεταφορά, σε θεατρική μεταφορά, το βιβλίο του Περικλήτου Κοροβέση «Ανθρωποφύλακες». Συγκλονιστικό κείμενο για να μαθαίνουν οι νέοι και να μην ξεχνούν οι παλιοί. Άμα κάνετε μια βόλτα από τον Γκάζι, δεν είναι δάκα τόσο δύσκολο να αναζητήσετε σε μικρά θέατρα, σε κάποιες γωνιές, κάποια πράγματα που αξίζει τον κόπο. Και Γκάζι, στα αλήθεια έτσι, Γκάζι. Να πατάτε Γκάζι στη γνώση. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, γιατί αμέσως μετά σας έχω νέα. Και μάλιστα νατοϊκά, σπουδαία, μεγάλα, εθνικά, πατριωτικά. Έχουμε τον Κουτσιά, να δούμε τώρα τι σημαίνει εξάρες. Έπαιξε, λέει, ο Αλάχ και έφερε εξάρες. 6 για την Ελλάδα, λέει ο Κουτσιάς, και 6 για την Τουρκία. Άμα φοράς το Αιγαίο, κάποια στιγμή θα χρειαστεί και γκανιώτα στο Αιγαίο να τη βαστάει κάποιος όταν παίζει σε λέσχη. Κλέψανε, λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε, κλέψαν ανάπηροι. Πάμε λοιπόν και προσοχή, προσοχή, προσοχή, όταν μιλάμε για Αιγαίο, μιλάμε για τα γεγονότα τώρα στο Κουμάνοβο, μιλάμε για την Ουκρανία, μιλάμε για τη Συρία, μιλάμε για τους τζιχαντιστές, μιλάμε για την ΑΟΣ, μιλάμε για χίλια δυο άλλα πράγματα. Δεν μπορούμε, δυστυχώς ήρξαν το χειρόν αδίκων μέλη της κυβέρνησης που βάλαν τα γεωπολιτικά μέσα σε ένα παιχνίδι εντυπώσεων, διότι δεν μπορώ αλλιώς να το φανταστώ. Δηλαδή δεν μπορεί ο κύριος Καμένος στο συνέδριο του Economist να δηλώνει ανάμεσα στα άλλα ότι κατά τη διάρκεια της επικείμενης επίσκεψής του στις ΗΠΑ θα καταθέσει πρόταση της Ελλάδας για τη δημιουργία νατοϊκής αεροπορικής βάσης στο Αιγαίο. Και ότι υπάρχει μελέτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας που συνυπολογίζει τη βάση της Σούδας και τις ανάγκες του ΝΑΤΟ και πρόσθεσε, δεν θέλω να πω το νησί στο οποίο θα λειτουργήσει η βάση τώρα. Δεν γίνεται, ρε παιδάκι, να κάνεις μία δήλωση και να λες δεν θα πω το νησί σε τόσα νησιά που έχουμε στο Αιγαίο, που θα κάνουμε μία βάση νατοϊκή, γιατί αυτή τα είχαμε δει θα προσέχει τους Τούρκους. Δηλαδή τους πρόσεξε όταν μπουκάραν στην Κύπρο. Α? Γιατί στο ΝΑΤΟ είναι εκεί οι Τούρκοι. Στο ΝΑΤΟ είμαστε κι εμείς. Στο ΝΑΤΟ είναι εκεί οι Άγγλοι. Και η γραμμή είναι στη θέση της. Και το νησί κομμένο στα δυο. Για να ξέρουμε δηλαδή τι λέμε. Και κάποιοι λέγαμε και φωνάζαμε από το 99 και από το 2000 ότι μετά το Κόσοβο θα έρθει και το Κουμάνοβο, θα έρθει και το Πρέσεβο. Θα έρθουν και όλα αυτά. Και θα συζητάμε και για το Βορρά που συζητάμε για την Ανατολή. Και όλα αυτά όλα θα τα πατσαβουρέψουμε και θα εμφανίσουμε δημοκρατία. Αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία με τους φασίστες να χαιρετάνε Χάι Χίτλερ στα κανάλια, δηλαδή κάπου αρχίζει κανένας και αναρωτιέται που πάνε τα πράγματα. Ο Νίκος με ρωτάει αν φοβάμαι για γεγονότα που μπορεί να βγάλουν στρατό στους δρόμους για την ασφάλειά μας. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο, όχι, δεν φοβάμαι. Όσο υπάρχει λαός, στρατό δεν φοβάμαι εγώ τέτοιου τύπου. Γιατί καταλαβαίνω το έμεσον της ερώτησης. Με ρωτάτε τη γνώμη μου για τον Βασίλη Λεβέντη. Μπορώ να σας πω ότι το μόνο πράγμα που μπορεί κάποιος να αποδώσει στο Βασίλη Λεβέντη είναι δεν απέστη ούτε κεραία από αυτά που λέει από την πρώτη μέρα που άρχισε να τα λέει μέχρι αυτή τη στιγμή. Και είναι από τους λίγους ανθρώπους που άντεξαν και τις λιδωρίες και τις πίτσες και μία σειρά από πράγματα. Κατά αυτήν την έννοια μιλάτε για το πρόσωπο, έτσι. Πολιτική ανάλυση αυτή τη στιγμή δεν θα κάνω σε αυτό το επίπεδο. Να πω ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά που ζωγραφίζουν για την ειρήνη σε ένα διαγωνισμό που μάζεψε 800 παιδιά από την Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων για την 9η του Μάη, για τον τερματισμό του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που κάμανε διαγωνισμό ζωγραφικής. 800 παιδιά, που σημαίνει 800 φαμίλιες, είχαν τη δυνατότητα να απευθυνθούν στα παιδιά τους, να τα πείσουν, να τα εκπαιδεύσουν, να ξέρουν τι είναι η 9η Μαΐου. Και τα παιδιά αυτά πήραν μέρος στο διαγωνισμό, βγήκανε 12 ωραία σχέδια που θα κοσμούν το ημερολόγιο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων για το 2016 και όχι ναρκό φεστιβάλ όπως επισημαίνουν οι ίδιοι γονείς. Και επειδή σας έλεγα να προσέχουμε τι λέμε, πώς τα λέμε και γιατί τα λέμε και να είμαστε και εξαιρετικά προσεκτικοί, προσέξτε κουβέντα Θυμάστε τη Μαντλίν Ολμπράιτ, για να γυρίσουμε πίσω στα Βαλκάνια, στην αρχή, στο αίμα, στη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, στα στρατεύματα που περνάγαν από εδώ χωρίς καμία συνταγματική κατοχύρωση. Ξαφνικά μας βγαίνει η Μαντλίν Ολμπράιτ από την Αφθαλήνη και δηλώνει, από τη Φορμόλη μου γράφει ο Δημήτρης ο φίλος μου, γράφει ότι βγήκε από τη Φορμόλη και εμπλέκει την Ελλάδα στα επεισόδια του Κουμάνοβο. Βαστάτε μικρό καλάθι, διαβάζετε καλά αναλύσεις, ξέρετε πού τις διαβάζετε και γιατί τις διαβάζετε. Θα περάσω σε ένα διαγωνισμό και αμέσως μετά της αγάπης και του έρωτα. Και αυτή τη φορά, για να μην ασχολούμαι συνεχώς με τα κτίνη, λέω να ασχοληθώ με τα ζώα, που σημαίνει και τρυφερότητα και αγάπη και μια σειρά από πράγματα. Έχω λοιπόν 5 διπλές προσκλήσεις που θα τις πάρουν όσοι θέλουν να πάνε αύριο, το Σάββατο δηλαδή, στις 16 Μαΐου, στις 7 η ώρα το βράδυ, στην πλατεία νερού, στο παλιό Φάλιρο, γιατί εκεί θα γίνει μια μεγάλη συναυλία με τους Λοκομόντο, τους Πλόκο Ζιγκέρα και τους Wizards, και θα μαζευτούν λεφτά. Το εισιτήριο σε προαγορά έχει 10, επιτόπου στο ταμείο έχει 12. Που σε αυτή τη συναυλία προσπαθούν να μαζευτούν χρήματα από τη Ζωοφυλακή Ένωση Ηλιούπολης, το Φιλοζωικό Σύλλογο Νέας Φιλαδέλφειας, το Φιλοζωικό και Πολιτιστικό Σωματείο Παλαιού Φαλήρου, για να μπορέσουν να υιοθετηθούν αδέσποτα, να πληρωθούν κτηνίατροι, να φιλοθαξιχανηθούν ζώα, να αγοραστούν φάρμακα και ζωοτροφές. Το πρώτο πράγμα που οι σύγχρονοι Έλληνες πετάνε στον δρόμο τον καιρό της κρίσης είναι τα ζώα τους. Ρίξε λίγο μουσική της αγάπης και του έρωτα. Η στίχη είναι της Μαρίας Παπαδάκη, η μουσική του Γιάννη Νικολάου, στο τραγούδι ο Μιχάλης Κουνάλης και η Εμμανουέλα Χιονάκη. Όσοι τηλεφωνήσετε για να πακερδίσετε, να πω και το τηλέφωνο, μην μου πείτε μετά ότι δεν το θυμάστε, 211-200-8200. Είναι από εντελώς φρέσκο CD, μόλις ο λίγων ημερών, του Νότου τα πουλιά. Επειδή μιλάμε για θάλασσα, για Νότο, για Αιγαίο. Ένας πρώην λαθεπιβάτης λοιπόν, ο Γιάννης Νικολάου, μαζί με τον Παντελή Θαλασσινό, άλλη μουσική πρόταση. Να το ευχαριστηθείτε. Και εγώ το αφιερώνω, εκτός των άλλων, στους Ανογιανούς. Στα Ανόγια δεν υπήρξε ούτε μία ψήφος στη Χρυσή Αυγή. Υπερηφάνος. Θάλαμο ερωτόκριτος θα καρτερώ για σένα και στα ουράνια θα κρατώ τα αστεριά αναμένα. Πριν να χαράξει η αυγή στον κόσμο αρετούσα για το δοξάρι της καρδιάς, έλα και γίνε μουσα. Μ' αγάπη φαίνω τις νυχτιές, μετάξω το υφάδι να σε τυλίξω μάτια μου, σαν πέσει το σκοτάδι. Με χίλιους όργους μυστικούς κοντά σου είμαι δεμένη, για σένα ερωτόκριτε μόναχα είμαι πλασμένη. Ο ερωτόκριτος εγώ και εσύ η αρετούσα, αχ τόσα χρόνια αγάπη πως μιλούσα. Ο ερωτόκριτος εσύ κι εγώ η αρετούσα, αχ τόσα χρόνια δίχως σου κι αγάπη πως μιλούσα. Ο ερωτόκριτος δέντρι κι η αρετούσα κλόνος, αχ να ανασένουμε μαζί μέχρι να ζει ο κόσμος. Φεγγάρι να χαθεί πριν φύγει σ' άλλους τόπους και με ασήμω τύλιγμα πλάνεψει τους ανθρώπους. Μάγεψε αρετούσα μου το φως σου με τα μάτια, να φέγγει στα κρυμμένα μας του πόθου μονοπάτια. Θα το μαγεύσω με γητιές και με αρετούσα, βλέπεις ξόρκι και μόσα λόγια μυστικά μας ένωσαν οι όρκοι. Αχ το φεγγάρι έκανα στο πάθος ξομολόγο και του πάω τη χώρια σου τάζω δε βρίσκω λόγο. Αχ τόσα χρόνια δίχως σου και αγάπη πως μιλούσα. Ο ερωτοκριτός δεν τρίχει αρετούς δεν τρόπους. Αχ να ανασένουμε μαζί μέχρι να ζει ο κόσμος. Οι νικητές είναι ο 4875, ο 3056, ο 8144, ο 7901 και ο 9805. Λοιπόν, έχω να σας κάνω και μία ανακοίνωση προς το κοινό. Το τι λεφτά ξοδεύουν στέλνοντας μηνύματα αυτή τη στιγμή οι χρυσαυγίτες, σε μένα δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω. Από Βρυσίδη σε Βρυσίδη. Συνήθως είναι ένα-δυο σε κάθε εκπομπή. Σήμερα είναι 5, 6, 7, 8, 9. Ανάμεσα σε αυτά, κάτι απειλητικά, κάτι. Μην κάνω κανένα σχόλιο τώρα, δηλαδή, γιατί δεν αξίζει και τον κόπο. Σε ένα σοβαρό μήνυμα να απαντήσω που δεν είναι χρυσαυγητικό. Ναι, είναι αλήθεια ότι ο κύριος Καμένος ζητά άνοιγμα νέας αεροπορικής νατοικής βάσης και μάλιστα σε νησί του Αιγαίου, που όπως είπε στο συνέδριο του Economist, το επαναλαμβάνω, δεν πρόκειται να μας το ανακοινώσει τώρα. Θα το μάθουμε μετά όταν θα το αποφασίσει και θα μας το ανακοινώσει. Φον Θανασόφ, με ρωτάς για την πίτσα. Αγόρασε την εφημερίδα των συντακτών για να μάθεις. Δεν θα σου απαντήσω εγώ για λόγους που σου είναι απολύτως ευνόητοι και μάλιστα εκκρεμούσεις ή αν θέλεις γινόμενοι σε αυτή τη στιγμή δίκης. Με έχετε γεμίσει σε σχόλια. Θα κρατήσω ένα. Ξέρω ότι είμαστε πικραμένοι πολύ οι Παναθηναίκοι. Δεν περάσαμε στο Final Four. Ένα χάλι μαύρο μπάσκετ παίξαμε την τελευταία περίοδο. Έχουμε ελπίδες, είμαστε με τόσα αστέρια στην πλάτη, θα τα καταφέρουμε πάρα πολύ καλά. Από αυτό μέχρι να εύχομαι σήμερα να χάσει ο Ολυμπιακός, η απόσταση πιστέψτε με πάρα πολύ μεγάλη. Και έχω ξαναεξηγήσει γιατί το λέω. Είμαι αντιολυμπιακός όπως είναι κάθε Παναθηναϊκός. Αλλά σε μια εποχή τόσης μεγάλης πίκρας σε αυτό τον τόπο και με να κάνω βάσανα που έχουν οι άνθρωποι και δυστυχία πολύ και φτώχεια πολύ, να στερηθούν και κάποιοι τη χαρά. Είναι χιλιάδες οι φίλοι του Ολυμπιακού, όπως είναι χιλιάδες και του Παναθηναϊκού, χιλιάδες και των άλλων ομάδων, δεν θέλω να πω κάτι. Μου έρχεται πολύ βαρύ ρε παιδάκι μου, μου έρχεται σαδιστικό δηλαδή. Οπότε να πάνε καλά, outsider τους έχουν. Ένας Παναθηναϊκός δεν μπορεί να είναι σαδιστής. Μπορεί να είναι να λέει αυτού γαμώτο, θα έπρεπε να είμαι εγώ εκεί, θα ήθελα να έχω κερδίσει. Να εισηχτήρει, να βρίζει, να πει ό,τι θέλετε να πει. Το καταλαβαίνω πλήρως. Αλλά να θες τώρα να πικραθούν όλοι σε αυτόν τον τόπο για το μπάσκετ, δεν ξέρω. Ίσως να αξίζει τον κόπο να πικραίνει το καθένας από αυτούς που ακούνε τα ποσά. Όχι στο μπάσκετ, ειδικά σε εκείνο το ποδόσφαιρο. Τι ποσά είναι αυτά, ρε παιδάκι μου. Βλέπεις μάτς και σκέφτεσαι ότι κάθε ποδάρι είναι 200, 300, 150, 170 εκατομμύρια. Δηλαδή πόσα ανθρωπιστικά προγράμματα. Σε μια γάμπα, σε ένα παπούτσι με τάπες, σε ένα εμπορευματοποιημένο άθλημα σε ολόκληρο τον κόσμο, για το οποίο βγαίνουν, πώς το λένε, τι να σας πω, τα άντερα όξο των ανθρώπων στο επίπεδο της ελεύθερης αγοράς. Και επειδή πολλά μπορεί να συνεπάγεται η ξενιτιά και μάλιστα η αναγκαστική είναι πολύ βαρύ πράγμα. Τώρα που πας στην ξενιτιά θα σας παίξω. Για όλους και όλες που ακούν και έχουν την καλοσύνη να επικοινωνούν μέσω υπολογιστή. Παρηγοριά, ήχος από την Ελλάδα, στίχη Νίκου Γκάτσου, μουσική Μάνος Χατζηδάκης, τραγούδι Έλλη Πασπαλά. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σας πω τίποτα άλλο. Είναι γραμμένο το 1961. Έτσι από μας για τους μετανάστες, αυτούς που δεν ξέχασαν τον ήχο της πατρίδας. Στην ξενιτιά πουλή θα γίνω του νοτιά, γρήγορα να σ' ανταμώσω. να σου φέρω το σταυρό που μου παράγγειλες να βρω, δάχτυλι να σου δώσω. Ήσουν κι η Παρίσι στην αυλή αγαπημένο, ποιος θα μου χαρίσει το φιλί που περιμένω, στο όμορφο κρογιάλι καρτερό να μου έρθεις πάλι σαν η προχαρμένη. Η Παρίσι στην αυλή αγαπημένο, ποιος θα μου χαρίσει το φιλί που περιμένω, στο όμορφο το γυάλι καρτερά θα μου φυσπάνει σαν μικρό χαρούμενο πουλί. Χρυσή μου αγάπη έχει για να ναι μαζί σου η Παναγιά, κι όταν θεί το περιστέρι κρέμασε φύλακτο στο παραθύρι τ' ανοιχτό, την καρδιά μου σαν αστέρι. Ήσουν κι η Παρίσι στην αυλή αγαπημένο, ποιος θα μου χαρίσει το φιλί που περιμένω, στο όμορφο το γυάλι καρτερό να μου έρθεις πάλι σαν μικρό χαρούμενο. Ήσουν κι η Παρίσι στην αυλή το φιλί που περιμένω, στο όμορφο κρογιάλι καρτερό να μου έρθεις πάλι σαν μικρό χαρούμενο πουλί. Πολύς λόγος για τον καφέ, πολύ κουβέντα για τον καφέ. Οι καφέδες που κυκλοφορούν πια, μια και μιλάμε για ελεύθερη αγορά, δεν παίζονται ρε παιδάκι μου. Δηλαδή λες τη λέξη καφέ και πρέπει να αρχίσεις να σκέφτεσαι τώρα. Όχι απλά πράγματα με γάλα ή χωρίς. Α, αυτά είναι τίποτα. Το βαρύ γλυκό και μέτριο και τέτοια. Αυτά είναι πολύ ντεμοντέ πράγματα τώρα. Πρέπει να μιλάς για σοκολάτες, καραμέλες, πορτοκάλια, ανανάδες, φράουλες, γαρίφαλα. Δηλαδή, ξέρω εγώ, τι να σας πω. Δεν έχει βγει ακόμα καφές με σκόρδο, καφές με κρεμμύδι. Μπορεί να βγει και αυτός, δεν ξέρω, έχουν βγει. Έχει γίνει ένα πολύ περίεργο εμπόριο του καφέ σε ό,τι αφορά την γευσηγνωσία. Λες και πέφτει η κατανάλωση. Δεν πέφτει η κατανάλωση του καφέ. Δυστυχώς. Τα μεροκάματα πέφτουν. Τα μεροκάματα πέφτουν, ανεβαίνουν οι τιμές, οι παραγωγές. Είναι πολύ μεγάλο χρηματιστήριο ο καφές. Έτσι θεωρώ και το αφιερώνω σε όλους όσοι ακούνε αυτή την εκπομπή και στέλνουν καλές ευχές. Εντάξει παιδιά, συγκρατηθείτε έτσι, να έχουν άντερα να έρθουν. Κρατηθείτε, δεν χρειαζόμαστε τέτοιου είδους πράγματα, ψυχραιμία. Άμα σπάσουν νεύρα απέναντι στους φασίστες, κερδισμένοι θα είναι οι φασίστες. Λοιπόν, ήρεμα και ψύχρεμα. Ούτως ή άλλως μυρίζουν τόσο πολύ που έτσι και στρίψουν τη γωνία. Τους παίρνεις μυρουδιά. Μυρίζει η άποψή τους, φαίνεται η άποψή τους. Είναι ενάντια στους ανθρώπους. Ενάντια στους ανθρώπους είναι. Από χρώμα, από θρησκεία, από θέση, από ράτσα. Κατέχουν την απόλυτη αλήθεια της προσωπικής και γενικευμένης ιδεολογικής τους αρρώστιας ως υγεία. Επομένως, δεν είναι, πρέπει να τους αντιμετωπίσει κάποιος με το μοναδικό όπλο που έχει ο πολιτισμένος όρθιος άνθρωπος απέναντι στον σκυμμένο ακόμα και στις ίδιες τους αδυναμίες. Έτσι λοιπόν, να σας χαρίσω σε ώρες δύσκολες. Η πρώτη εκτέλεση της Μάγιας Μελάγια θα το ακούσετε από τη Βίκη Μοσχολιού, σε μουσική Μιχάλη Σουγιούλ και στίχου Στάνου Σοφού, ένα παλιό αρχοντο ρεμπέτικο για τον καφέ. Ξέρω για μένα δεν σου καίγεται κραφή, πως με βαρέθηκες ακόμα υποθέτω. Πότε με θέλεις για καφέ σου ελαφρύ, πότε βαρύ, πότε γλυκό και πότε σκέτο. Ρουφίχτε. Μήπως με πήρες για καφέ βαρύ γλυκό, για να με πίνεις κάθε μέρα στο φλιτζάνι. Μπορεί να είμαι στη ζωή μηδενικό, μα είμαι φτιαγμένη από δύσκολο χαρμάνι. στη ζωή μηδενικό. Μα είμαι φτιαγμένη από δύσκολο χαρμάνι. Ξέρω για μένα δε σου καίγεται καρφί, πως με βαρέθηκες ακόμα υποθέτω. Πότε με θέλεις για καφέ σου ελαφρύ, πότε βαρύ, πότε γλυκό και πότε σκέτο. Πότε με θέλεις για καφέ σου ελαφρύ, πότε βαρύ, πότε γλυκό και πότε σκέτο. Θέλεις τα κέφια σου να φτιάχνω μόνο εγώ, και μες στο χάος προσπαθείς να με γκρεμίσεις. Μες στο φλιτζάνι σου γυρεύεις να πνιγώ, σαν κατακάθι του καφέ για να μ' αφήσεις. Μες στο φλιτζάνι σου γυρεύεις να πνιγώ, σαν κατακάθι του καφέ για να μ' αφήσεις. Λοιπόν, πολλής λόγος για το Αιγαίο και σε ένα επίπεδο που δεν πάει, πρέπει να μιλάμε τώρα για τα νησιά, για τις διακοπές, για την ομορφιά τους, για τα σπρασπίτια όπως τα βλέπει ο Λίτης και πάρα πολλοί άλλοι, για τις μυρουδιές, για τη θάλασσα, για αυτό που είναι η Ελλάδα και φαντάζεται κανένας όξο και πέρα και πάνω και ψηλά από τον τουρισμό με την στενή του όρου έννοια. Και όμως μιλάμε για φουπουά, για διαχωρισμό των νησιών σε ψηλά φουπουά, χαμηλά φουπουά. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας λέει σε ποιο νησί θα μας πει μετά, λες και είναι λοταρία, ότι θέλει να βάλει βάση για να παρακολουθεί το Αιγαίο. Συζητάμε για οικόπεδα, για ΑΟΣ, για μία σειρά από άλλα πράγματα και τελικά τη χάνουμε τη θάλασσα. Και εκεί που τα ακούς αυτά, βλέπεις και τι συμβαίνει σε άλλα μέρη του κόσμου και αναρωτιέσαι αν έχει μείνει τίποτε όρθιο στην κρίση και στο επίπεδο της κρίσης. Επειδή λοιπόν υπάρχει μια δέσποτη μελωδία της περιοχής του Αιγαίου που απαντάται σε όλα τα νησιά ως παραδοσιακή καντάδα, κι όμως τη βρήκε και την κατέγραψε ο Μάρκος Βαβακάρης, ή αν θέλετε κατοχυρώθηκε στον Μάρκο Βαβακάρη, αφού αυτός πρώτος τη διασκέβασε και τη φωνογράφησε. Χάραματα η ώρα τρεις. Η στίχη του Κώστα Μακρύ, η μουσική του Βαβακάρη, στο τραγούδι Το Τρίφωνο. Η πρώτη εκτέλεση ήταν του Μάρκου Βαβακάρη και της Έλλης Πετρίδου. Κρύφα αυτή να την κρατήσεις. Χίλια που να σου κάνουν να σε χαρώ, να μην τιμά, να μην τιμαρτυρήσεις. Χίλια που να σου κάνουν να σε χαρώ, να μην τιμά, να μην είχαμε φοιτητικές εκλογές. Ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά της πανσπουδαστικής, στα παιδιά στα ΤΕΗ, στα παιδιά στα πανεπιστήμια, που κράτησαν τη δεύτερη θέση και την αύξησαν τις δυνάμεις τους σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και μπορούν να σταθούν μαζί με την ΚΝΕ και το κόμμα αλληλέγγυα όταν εμείς μιλάμε εδώ για αλλαγές στην παιδεία, για προβλήματα. Αλληλέγγυα πραγματικά στους δύο φοιτητές που έχασαν σήμερα τη ζωή τους στο Βαλπαραίσο της Χιλής, σε ένα επεισόδιο μετά το τέλος μιας διαδήλωσης εναντίον της μεταρρύθμισης του εκπαιδευτικού συστήματος που προωθεί η Μισελ Μπασελέτ, η πρόεδρος της Λατινοαμερικάνικης χώρας. Ένα από τα θύματα ετών 18, το άλλο 24, ανακοίνωση της αστυνομίας, ο κ. Χούλιο Πινέδα. Και οι δύο φοιτητές έχασαν τη ζωή τους από σφαίρες. Η σημερινή διαδήλωση είναι συνέχεια συνεχών μαζικών κινητοποιήσεων εναντίον της μεταρρύθμισης της παιδείας, γιατί τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως διαμαρτύρονται οι φοιτητές και φωνάζουν, λειτουργούν με κερδοσκοπικά κριτήρια. Εκπαιδευτικοί ζητούν στη Χιλή βελτίωση των συνθήκων εργασίας, αύξηση μισθών. Λοιπόν, λίγες μέρες μετά το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης, δύο νεκροί φοιτητές στη Χιλή γράφουν με το αίμα τους στην ιστορία. Ο ένας από αυτούς, κομμουνιστής. Οπότε κλείνουμε σήμερα χαιρετίζοντας την αλληλεγγύη των λαών με το τραγούδι «Λαός ενωμένος, ποτέ νικημένος». Ύμνος χιλιάνικος. Στίχοι μπορεί να βρεθούν και δεν έχω χρόνο να σας τους μεταφράσω. «El pueblo unido jamás será vencido». Για όλους τους φοιτητές που αντέχουν να παλεύουν και με το αίμα τους για την παιδεία, το φως και το μέλλον. Από μένα, καλό απόγευμα και ας εκλάβουν η σημερινή αποστολή μηνυμάτων τον ύμνο ως απάντηση υψηλού πολιτισμικού επιπέδου. Για κόκκινη σημαία μιλάει και πραγματική ευτυχία και λαό ενωμένο. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. el pueblo.